إمام وحشورا. طفيل توب وجود آمدا بموجودا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروچين جمعة باعتبار تقويم دوم ربيع الثاني تاريخ تها قرار گرفتا و اولين جمعه ماه عمدتاً مطالب مطروحه و بیان شده از سوی خطیبان و سخنرانان در جمعه های ماه ربیع الاول که ماه به دنیا آمدن و ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام علیه و علی جمیع الانبیاء الصلاة والسلام پیرامون موضوع مولود مسعود ربیع الاول صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم قرار گرفت. علی ماه ربیع الثانی هم و هیچ ماه ساعتی از ساعت و شب و روز و هفته ها و ماه ها و سال ها از دیدگاه مسلمان گون خدای ذوالجلال و جل شانه و گو انبیاء عظام الهی و آیانی کارنامه هایی که در دوران رسالت و نبوت و پیامبری انجام شده تگو وظائف محولهی که از طرف خدای ذوالجلال به آیان سپرد کنگ بودتا و تی انجام وظیفه تها به بهترین نوع مشغول و موفق متگا خاتم پیامبران فخر مرسلان امام اولین و آخرین جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم هم زندگی تنها در این دو مطلب ولادت و وفات خلاصه نهیم. اگر یک مولودی ولادت جشن گرگوی و آیه وفات مایه حزن و ملالت و پریشانی برائے یک ملتی، یک امتی، برای یک قوم، یک خانواده قرار گیری. صرفا به خاطر به دنیا یا یک از دنیا رفتن نه، هر مولودی ولادت خوشحالی برای اهل تعلق و اهل خانه یک فلسفه داری. چرا خوشحالم پدر و مادر؟ چرا برات و گوهاری وشال و خرسنده؟ چرا قوم و خیشی مسرور و شادمان با؟ یه چرای جواب خلاصه ایشی این که آیا یه احساس کنن که میں این هر یکی دیدگاهانی مطابق البته این خوشحالی فرق کن که بنا نهی که میں این موضوع تشریح کنم. خانواده ای که آیی بنا فکری، فکر زیر بنا رویشیه که من افراد خانواده اضافه با خوشحاله که یه فرد اضافه بوده. خانواده ای که فرزند صالحیه وجودا برای دنیا و آخرت پرود یک سعادتی زان و آیه ارتزاق و پرورش و تفلی و خردساری تا آیه نگهداری یا عبادتی زان احساس خوشی که ازشی که عبادت و خدای رضای کسب کنگه یک مغیط مزید برای من فراهم بتا و خیلی جهات خلاصه ها. و عام مولود انسان به دنیا آمده در وقتی زندگی ادامه یا به هر اندازه ای که آیه وجود مفید تر و سودمند تر برای افراد و یک جامعه قرار بگیرید به همان نسبتا خوشحالین افراد تعداد نسبت به آیه به دنیا یا یکا گشتر بید. همی به ما انسانیه چه دنیا روگ و مرگ و رحلت و وفات ها که فی الجمله مایه غم و ملالت و پریشانی بی ایشیه بیشی و کمی ای غم و غصه بستگی داری به انسان و تی افادیتا که برای اجتماع و افرادا چه اندازه ای وجود سازنده و مفید بوده و چقدر برای ایدگه افرادا مایه خیر بوده، ای وجود مایه برکت بوده. یا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی خدمت گزار خاص پیامبر اسلام علیہ السلام فرمائنی وقتی که پیغمبر علیہ السلام روز اول وارد مدینه طیبه بود که تاوان نویسن که حضرت انس عمر این وقتی در حدود 10 سال یا 11 سال گشتر نه. فرمانی من یاد روشی که سردار دو جهان رسول اسلام علیه السلام و تی قدم مبارکه در شهر مدینه یرکو مدینه هر چیز به نظر من گوشه نورانی روشنایت وہی وجود ہے. نازنین پیغمبر اسلام علیہ السلام ایک پارچہ نور و روشنائی است که تمام مدینه در و دیوار و هر چیزی که در مدینه هست ازاعت منها کل شی، هر چیز مدینه روشنا و نورانی بود. و همچنین آروش هم فرمانی من نتوانم از یاد ببرم که وقتی که حضرت از این دنیا رحلت فرمائیں، پیغمبر خدا علیہ السلام از این جہان فانی و ناپائیدار بے سوی عالم آخرت رحت سفر بست و کوشی فرمائن چه دنیا رخصت بود وفاد بود. منی چمانی توکا گوشه من که نظر دوردا مدینه تمام که تمام یک پارچه شب یلدا و شب تاریک رنگ تها مبدل بود تگه تو گوشه تمام مدینه سیاهین شبی تهاری شبی بود. و از پیغمبر اسلام علیه السلام نام و یاد و بیان برای مسلمین دنیا بزانید که در یک ماهی و چند ماه خلاصه نبی. باب به پایان رسیدن ماه ربیع الاول و ربیع المولود بحث ولادت پیغمبر علیه السلام خاتمه پذیر نبود و تمام نه. بلکه فی الحقیقت آنچنان که سعدی رحمت الله علیه فرمایند دفتر تمام گشت، به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وسط تو مانده این. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، اے صاحب خلق کریمانه کریم السجایا، اے انسانی که دی تمام خوی و خصلت پر از کرامت و شرافت و بزرگواریت ها، اے انسان زیبا خویی که چنائی یا زیبا خوی ترین زیبا خصلت ترین انسان و هستی جهان هستی ها به چشم ندیستا، ای نبیی که به تمام کائنات عالم تی نبوت عام کنگ بودتا، ای سفارشگر و شفاعت کننده امتها، نه تنها ای امت بلکه امتان گذشته تا آدم علیه السلام، ای پیمین شخصیت کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، من تی محضر گرامیا سعدی عرض کن که دفتر تمام گشت، به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وسط تو مانده ایم. کسی کے خدا عز الجلال فرمانتا بے صاحب خلق عظیم اللہ تعریف فرمانتا انک لعلی خلق عظیم، السلام اے صاحب خلق عظیم، السلام اے صاحب عمیم، السلام ای پیشوای انبیاء سلام پس رو اولیاء، بنابر اشی فکر مکن کسی که بس از پیامبر علیه السلام ابعاد زندگی منحصر به یک ماهی. خب ماه ربیع الاول به ما این درس داد و سبق داد که چه شخصیت در این ماه به این عالم هستی هست. اما این مولود، این انسان بی نظیر و بی همتایی که در این ماه بی عالم و تی قدم نازنین ایرکو و این کره خاکی باوتی قدوم پر میمنتا نورانی فرمائی به ذره ذره ای خاک روی زمین ارزشی بخشه. که اگر آسمان و افلاک بوتی روشنایی بوسیله ماه و خورشید و ستارگان افتخار کنند، خاک روی زمین هر ذره از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب به وجود نازنین محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم که در ای خاک بر روی ای خاک قدم پاکی قرار گرفته و بعد از رحلتا به جایشی که اختیار دیگه بود که به عرش برین آیه جسد نازنین بلند کنگ بی تو برگ بی ای افتخاری بی ای عالم داد، ای خاک داد و خاک مدینه مفتخر فرمائیں که وجود ناظرینی در زیر خاک مدینه آرام فرما ببی و به ای ترتیبا آب بخ ای زمینی که جسم اطهر محمد مصطفی علیه التحیت و السنا آرام فرمائیں، قسم به قرآن خدا از عرش معلا در زیبالا زمین افتخار کن به شی که من محبوب رب العالمین در آغوش گرفت او آسمان تو چی گوش تی ماه و خورشید در مقابل این خورشید نبوت چه ارزش داره. اگر ستارگان و سیارگان، اگر ماهتاب و آفتاب تی فضای تا گردش کنگا و تو نورانی و درخشان روشنای تو چی این نوری که منی آغوش تا قرار گرفته بی خبره کہ تئی نورانیت، تئی روشنائی، تئی درخشانی، یہ عالم ہستی کلن در گرو وجود یہ خورشید نورانی و آفتاب عالم تاب محمد مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کہ در لفظ یہ روایت قیل و قال ہا در مفہومی کسی یا شک بھی مسلمان نہیں کہ لو داخل ما خلقت الافلاک، اگر بنابر اسی موتے کے حضرت محمد علیہ السلام در ای دنیا رہد اقبی، یقینا قسم بذات خدا خدای زمین و آسمان پیدا نکتے. حالا تو حدیث لو داخل ما خلقت الافلاک موضوع ہم بگش، ولی مفہومی تسرا اگر کسی یقین مبی بی عقیده ای حقیر مسلمان نہیں. دوبارہ کلمہ بھی آجی خب این موجود، این مولود پاک بعد از اوتی آگا چی کو چکارهای انجام دام، چه نقشه برای مردم زمان وقت و مردمانی که بعد از آی زمان در ای دنیا بیایند، چه راه و روش و نقشه برای آیان باقی است. پیغمبر خدا علیه السلام همچنان که ولادت در ربیع الاول بود، هجرتی هم از مکه به مدینه بعد از تحمل زحمات فراوانی که بعد از پوشیدن تاج و خلعت رسالت و نبوت 13 سال در مکه گوتی یاران با وفا متحمل بود، تکلیف هایی که برداشتی گوتی در ماه ربیع الاول به مدینه هجرت فرما بود. و اگر این قول صحت داشته بودی که در 12 ربیع الاول واجه وارد مدینه وارد قبا بود، و این قول هم صحیح ترین قول این که بعد از تشریف فرمایی در قبا 14 روز در مدینه، در قبای روستای بیرون مدینه الان داخل شهر مدینه گویا قرار گرفته، تشریف فرما بود تو اولین کاری که انجام داد بنای مسجد است، مسجد قبا، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فی. پس چرا این نتیجه گرفت که ماه ربیع الثانی ماهی که حضرت علیه السلام بعد از تشریف آوری در مدینه طیبه و استقرار قرار گرفتن در مدینه طیبه به تشکیل حکومت اسلامی، و برای اسی که در زیر لوای اسلام و بیرق لا اله الا الله که بنابر حکومت اسلامی در دنیا تشکیل دیگه بی به حکومت اسلامی نامگذاری کنگی بی و هما انی جائل فی الارض خلیفه، که خدا به ملائکه گوشته الله کامل ترین خلیفه، الله ذوالجلال ہے، مقبول ترین خلیفہ و نمائندہ بنام محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دنیای ذره ذره موجودات خدا گونه و خدا پرست رو کن. و رنگ الهی صبغت الله و ان احسن من الله صبغه، در ای عالم فقط رنگ خدا رنگ زیبای هر موجود قرار بگیری، که در تعبیرات مختلفین تعبیری هتا تخلقو با اخلاق الله، که انسانیت از درندگی نجات حاصل بکن، انسان هایی که درندیت اندر واقع، شکل انسانی عمل حیوانی، شاه دارای رنگ روی خدایی ببن، در رنگی که خدای پسندن با رنگا رنگین ببند آن چهره یا از صورت هر انسان حضرت سلیمان علیه السلام، انبیاء سرور و سرتاج محمد مصطفی علیه السلام، پرچم حکومت اسلام از مدینه در مدینه به اهتزاز در بیاری و حکومت اسلامی پایان مدینه اتحاد در ای عالم بنیان گذاری و پیریزی بفرمایی. در این مدت کوتاه 10 ساله زندگی مدنی رسول خدا علیه السلام واقعا همه اسلامی حکومت واقعی تشکیل داد که خدای ذوالجلال قبل از آفرینش آدم علیه السلام به ملائکه ای خوشخبری داد که انی جاعل فی الارض خلیفه. خلافت الهی به معنی حقیقی و اتم و کامل بعد از استقرار رسول خدا و هجرت پیامبر به مدینه و استقرار در مدینه تحقق پیدا کو، وعده خدا صدق پیدا کو. حضرت آدم فرزندان تا قوت این سلسله نبوت سر سلسله این سلسله و زنجیره حلقه آخر خاتم پیامبران مکمل و متمم آداب و روش و دستور انبیاء گذشته دور نمای تمام عیار خلافت الهی و چهره تمام زیبای تمام انبیاء خدا در روی زمین قرار دارد. و اهما حکومت کامله و بر حقین اسلامی حکومت است که یثرب مدینه کو درندگان انسان کو، انسان نیم بجای ود سنگ و تلار و کوها درختا حیوانا جانوران واقعی با آئی حکومت حقانیتا به زبان یه تن تو سخنگو بوتا و سنگ و دوکان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ وانا گلا گیتا سنگا ہم بخدا وحدانیت و یکتائیہ بسخنی حتا کہ حکومت حقیقی و مالکیت اصلی مال خدا ہیں کہ آئیے نمائندہ و خلیفہ در روی زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما ہم سنگان شے اقرار کی سنگ در بیابان ہمیں اقرار کیا سنگ جلو پائی پیغمبر علیہ السلام ہمیں اقرار کیا حضرت فرمائے کہ میں مکہ تا آسنگا انگت جاہی آروں کو میری نبوتا پیش وقتی کہ میں پودو گستوں میں نے سلام دا مارخینا در مکہ آئی محل وقوع ہم بیان فرمائیں تا دعا کنے و ہمراہ شما صالحان خدا مکہ تا مکہ حاضری سعادت من شما را نصیب کن شما را آم موضع من پیش دارم آسان کجا بود ابو جهل پلیدی کفر تها دست کفاری تها سنگا کلمه وانا لا اله الا الله محمد رسول ابو جهل زندیق ابو جهل ملحد آئیه ناروا و ناپاکی مشرکانہ پنجے تہا سنگاہا با اللہ وحدانیتہا در پرتو حکومت محمد مصطفیٰ علیہ السلام بچا قدرت حکومت اسلام ہوا قدرت حکومت رسول اللہ بچار کہ ابو جہل نجسی نحسانی تہا سنگانی سنگری زیانی دانگا با شش دانا سنگریزا با شش زبان لا الہ الا اللہ وانی کہ جز خدای برحق دگ معبودی عبادت لائق و سائستہ نہیں قابل دیکھیں ہش قدرتی جز قدرت خدا آئی دیمات تسلیم بوگے شائستگی نداری فقط انسان در برابر خدا باید تسلیم و در برابر حکومتی تسلیم بھی کہ آئی حکومت مبتنی بر حکمت خدا و حکم خدا و دستور خدا سنگ ها اندر کفه بو جهل بو ای احمد بگو این چیست زود گر رسول چیست در دستم نه گر خبر داری ز سر آسمان گفت شش پا راه در دست تو بشنو از هر یک تو تسبیح دروس ابو جهل پیغمبر سوال که اگه تو واقعا وحی تیری سرا نازل بی تو آسمان خبر آنا به مردمان دے گئے تی حکومت وسعت تو معتقد ہے تا اندازے کہ از زمین اخبار بجاوت از اخبار آسمان به مردم خبر دے اور من ترا امتحان کرو ای منی پنجے تا چی ہیں بوش باری وقت او زانتا اور من زانو کہ تو خدا پیغمبر ہے تی حبر راز مولوی دا می مکالمه تفصیل بیان کن که من حذف کو درمیان اشعارا که حضرت فرمائے ابو جال من بوگشون کشان چیئے یا اشان وعد بوگشن ما چیئے ابو جالا گوا که اگر آوات بوگشن که ما چیئے گورا ای مستری نشانی بیتی حقانیت ایگو تی حبرانی راستی ہے حضرت فرمائے کہ ای ہر دنی چیز با اول من وال هم در گوشوشان چیئے فدا اشان وات هم گوشن که ما چیئے نتنا گوشن که ما چیئے بلکہ آیا ہما مراما ہما حبرا ہما دستورا ہما مطلبی یا که من برای شما مردم یارتم مطرح کتا که مردم تمام باید در برابر حکومت خدا تسلیم بند مردم تمام بنده خدا ببند جز خدا معبود و بر حقی وجود نداری غیر خدا هر کس به عنوان عبادت در نظر گرفت بی آن معبود باطل و طاغوت هر کسی حکم در مقابل حکم خدا قرار بگیرید و انسان آیه حکم سر عمل بکن خدای حکم پا عمل بکن گویی طاغوت پرستی شد شیطان پرستی شد ابو جهل این شش سنگریزه انتو دستا کتکن ابو جهل ایتی مشت بسته تا شش سنگ پردین دانگن تو دستا و دیگه داشته کن و طوات زانه که من حبر راست دو نبی و اشین که من هم ترگوش من زاند که تی پنجه تا چی های مشت محکم تا الان نون نوبت این که اشان ود بگوشد اشان ود منی مراما تعیید بکنند اشان همه چیزی ها که تو چنایی دوری کنه کلمه یارگا اشان همه کلمه یا وانه الان کلمه یا گوش در جمعی سنگان که تی دست تو کنید گفت شش پا راه جار حجر مانا سنگ گفت شش پا راه جار در دست تو بشنو از هر یک تو تسبیح درست ای که آئی پیم گوشت ابو جهلا جناب محمد مصطفی علیه السلام خب بعد از آئی چی بو لا اله گفت الا الله ای سنگانی آواز این که مولوی بیان کرد لا اله گفت الا الله گو جوهر احمد رسول الله سو یعنی سنگان گوش لا اله الا الله محمد رسول الله ولی آن کسی که خدایا در ازل آیه شقاوت نوشته سعادت آیه نصیب نه یہ معجزہ علنی مشاہدہ کامتی دست تہا فدا ہم ایمان نصیب نہ اے بسا انسان کے در گلستان و کنار گلا قرار گرفت جا اما دماغش بند مشاب و بوید بویش بویگ بوچنگ حاسیتش از بین رفته و موقوف و ناقص و ختم گلهای گلستانی که کیلومترها مشام و دماغ انسانهای معطر کنه چوتی خوشبویی ها انسانی که دماغی بند کیفه اگر ہما گلا ای دماغ تو کا بگا دینے ہم سچی احساس بسا انسان کے در کنار دجلہ و فرات و نہر شیرین آب با صفا قرار گفتا بی علت بیماری و نقص آزائی بدن حمودا ہم چا تشنگی جان دن زبانی تو سگا دریئے تو آخر چا تم نے مرید حمودا آپ کنارتا در حالی کہ آپ در کنار آئے تنشاہ شاعر فرمائیں حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل این چه بلعجبی بلال خدا چه حبشای کشان کن جذب کن مجذوب کن شیدای شمع رسالت نبوتی کن فریفته و عاشقانه به سوی مکہ ره سفار بی ادا احد نالا ای زبان سرا جاری خدا یکی شریک نیستن لطوا سنگوا چوبوا کنتگوا کنتگ جنگ بی گرمی داغ دیگ بی گرمی سرا که غیر از ایک کلمه دک کلمه ای بگش بشی احد احد خدا یکی دو نبی خدا یکی شریک نیستن خدا لا شریک نیستن شریک پاک حسن بصری مات مولدی چه بصره ره سفار مدینه بی پیغمبر خانه جارو بکشی سعادت نصیب بی یہ فرزندی بی سعادت نائل بی که وقتی که مات حضرت ام سلمه زوجه طاهره رسول الله علیہ السلام پیغمبر پاکی جنین بی بی ام سلمه خدمتان انجام دا یہ طفل شیروار انگریز حضرت بی بی ام سلمہ با انکی بیوئے پیغمبر خدا چی دنیا روپوش بودتا و تشریفی مرتا برای تسلائی اتفلا و تی سینیا و تی پستانا پاکی ای دفتا تسلائی حاصل بکن حسن بصری تابعی رحمت اللہ علیہ ای سعادت نصیب بی کہ آئی بدنا آئی لبانا ہوا جسمی مساس و لمس نصیب بھی کہ آگو پیغمبر خدا علیہ السلام بدن مبارکہ لگتے گن تو پیغمبر علیہ السلام بدن شریف آگو آیا اتصال حاصل ہوگا حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل این چه بلعجبی شاعر خدای عظمت نیمہ کے اشارہ کہیں خدا تھی کارخانہ قدرت دا یہ عالم دا انسان عقل متحجر حیران ہے کنار از کنار نوح نجی اللہ فرد کرے دوری برے مردود درگاہ کنے نظر طوفان کنے کو کافران مشکا ولی اصحاب کافر سگی آیارے کو صالحہ ہمراہ کنے روز قیامت بصورت انسانی محشور کنے جنت سالوں کی کنے آکو چکارا ہی دے بھی نیازیہ انسان عقل حرام باوجود ای موجزے گندگا مشاہدیا ابو جہل ہچگونہ تأثر پیدا نبی با خشم سنگان پرد کن و گستاخی شومی گشتر بی گوشی نعوذ باللہ پیغمبر گوشی که تو مزنی ساحر و جادو کریے تی ساحریہ بچار نعوذ باللہ که تو سنگان ہوتی تابے کو سنگان تو پرماتا تی دول احوار کنن تی مرامت تبریک کنن با ہما کفر شرک ہوتی گا منت تا جنگ بدر تا بدست شیران اسلام به درک واصل بود جهنم نیم اگر را دیگر ولی ای حکومت رسول الله قدرت اینکه سنگانی سرا حکومت کن رسول خدا علیہ السلام حکومت عظمت اسلام حکومت عظمت عدالت پرتو چیرا حیوان احساس امنیت کا پیغمبر از راہ روگی با صحابہ یک دفعہ صحابہ حیران میں کہ بدو بدو یک شتری بی زبانی پیغمبر نے مگا پیدا گی التماس کران پیدا گی گویا چاہیے رنگ رخسارہ حیوان مترشح ہوا گی کسی چھ دست ظلم یا پیغمبر پناہ یا رہ گی شکایت یا رہ گی دیر نبی شتر وطا پیغمبر علیہ السلام خدمت رسینی در مسیر را وطی سرا پیغمبر علیہ السلام مبارک قدمانی دیما زمین سرا یہ رکھا وطی لفوزا لگی یک ہمہمہ یکن یک آوازی درکن یک فریاد یکن اللہ تعالی حضرت سلیمانا پرندگانی زبان چرندگانی زبان علم عطا فرمانتا گا اور محمد رسول اللہ علیہ السلام بیش از آئی عطا فرمانتا خود پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ یہ شطور شکایت کے نگے شی واہن کہے شی صاحب کہی ہوشتر کہی گئے یہ شطور ہر کسی یہ گئے آئے یہ مالک صاحب یہ بتا معرفی بکا بدادگاہ الہی بدادگاہ کا یہ قاضی محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے کجائن مالکی کے شطر بی زبان بیوت ہمارا رفیقان قید کئی جمع دہا ایک دست بلند کہ یا رسول اللہ منو اسی صاحب دنیاوی یہ حشتر منی گئے فوراً حاضر بھی حضرت بارگاہ پیغمبر فرمانی کہ اللہ عز و جلال شمار ای زبانانی ای بی زبانانی مالک قرار داتا شانی سرا انصاف بکنی شانی سرا رحم بکنی شائنی آب و علوفیا کاہ و قدیمہ بموقع بدے چشانی توان و قدرت آگیشیم بار بانی بڑھا ملد جیت یہ تی شدور گومن حبر کھنے گئے گومن تی شکایت کھنے گئے اے اللہ نبی اے عدالت و انصاف بیر اقداری حاکم برحق اے نائب واقعی و خلیفہ برحق خدا ذوالجلال تی حکومت عادلہ تا تی حاکمیت چیرا دورانی کے تو حکومت کنگے حکم فرمائے بر ای بسیطہ خاکیہ بر من بی زبان منی مالک صاحب ظلم کا کہ منا آندازہ کہ من شکم باید سیر بی منا کاہو قدیم من نواری نہیں تو ندن ولی بار لڈے گا وحد کیے منا چھ منی توان و قدرت آگیشیں بار لڈے گا وہ حکومت ہے اسلام ہے عظمت بچا کہ چرندہ شطور حیوان ہم وطی پناہگاہ گندی حکومت یہ ادا فریاد کا داد خواہی کا وبا آئیے داد رسیوی پاس دیگ نبی فوراً داد رسیوی فوراً متہم مجرم احضار بھی و انصاف حیوان بھی زبان ہے چھ انسان گرگ بھی تو دیگ بھی یہ حکومت حقانیت حال چو دنیا یا پروشتہ کہ پرندہ ہم یہ دربارہ یہ قاضی و حاکم دیوا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے وطی داد خواہی کا چو ظالمہ وطی حقا گری پرندہ بی زبان بقول ما شما پرندہ ضعیف پیغمبر خدا علیہ السلام خدمت آئیے صحابہ متحیر میں یک روچی حضرت بارگاہ یک پرندے مرگی ہے واجہ دی ماں خاکہ بھی سرہ لگی اسے بالان جان پل پٹی گدا مثل یک انسانی کے عشقرانی شراب بے پچنتی زندگانی کے اخکرانی آتش پاریانی شراب پچک بھی چھتو حرکت کن تو آتاب و پیچھ بھی احساس کرنا یہ پرندہ داری پھر جان تو ناراحت پیغمبر خدا علیہ السلام محضرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمانی او تی مطلب بیان کہ اللہ نبی فهمی و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ پرندہ شکایت کنا گیا زشی کہ فردیا رفتا چی اشیئے کدوگا اشیئے چی رکانا چی پلانا جوجیانا چی اشیئے آشیارے بلن کتا کو بورتا گا یہ حتی پانا کمرا فریاد مجرم حاضر کنک بھی و دستور دیکھ بھی سرجا برگر دینک بھی این جوجه یا این حکومت رسول خدا علیہ السلام مظهر اتم بشارت خداوندیت که قبل از آفرینش ابو البشر آدم علیه و علی جمیع الانبیاء الصلاة والسلام به ملائکه دیگه بود تگه که انی جاعل فی الارض خلیفه وقتی که پرنده حق گرگ بود به آی دیگه بود وقتی که شطر حق گرگ بود به آی مسترد بود برای انسان پناه بیارتین شکایت و شکوه یه مطرح بکتین او دا آی پاسوار آی خالی دست برگشت یک سرقتی دزدی واقعی بی پیشیه بررسی بی یک جنینی یک خانومی از خاندان متعلق به خود پیامبر اسلام علیه السلام در ری بالا خاندان قریش که از قضا نامی هم فاطمه این سرقت آی سر ثابت بی حضرت دستور فرمانی طبق آیین اسلام باید چیه دست برگ بی قطعیت ببی قرآن دستور اجرا ببی خب قبیله افراد احساس کنه که اگر ایشی دست برگ بو برای همیشه این ننگ و آر در طائفه ما باقی مانی چوک کن نماز سگان شیگا شگان جنگ با کچکتری حبری سلاک شمی بلوک پر دوزی عدد کی بر رہی به فکر کفن که با حضرت مذاکره بی بی ولی که جرعت کن در حدود خدا در حدود الله به محضر پیغمبر حاضر بی تو سفارش بکن آخر الامر کسی ها که به نظر آیان پیغمبر خیلی دوسته حضرت زید پیغمبر علیه السلام از غلامی آزاد گوتا و تی دختر امی بای ازدواج داتا پیغمبر خدا علیه السلام از بس بای شفقت فرمانده به عنوان فرزندی یاد گوتا و در میان مردم به نام فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معروف شما ای خواهش کنه که تو برو وقتی که زید یه ربا مطرح کن یا رسول الله امکان گذشت امکان تبدیل به جریمه چیزی نیست این مسئله حضرت علیه السلام چهره انور چهره گلگون چنان از غضب از تیش غضب چنان سهر تری واجه وقتی که بخاطر امور خدا حدود خدا غضبناک بود و بس بخاطر ذات و شخص و حدود کسی اگر نسبت به حضرت شخص تا اهانت بکتین زهر نگیر با حلم برو دوباری رفتار فرمائین اما در مقابل حدود خدا تحملی نفرمائین وقتی که به غضبیت واجه رنگ صورت مبارکین رنگ پوست سرخ و سفید است سفید مائل به سرخی است وقتی غضب تهابیتین هنچو احساس بود که این گونه ها مبارکی حضرت سر سر مثل انار ترمز رنگ سرخ رنگ بودا شو احساس رو که پر خون بودا گا ای گونیام رخساریام پیغمبر علیه السلام و با شدتی فرمائی که زید در حدی از حدود خدا سفارش کنه در جوش غضب حضرت در مقام اهمیت مطلب چنان سنگ تمام ایرکن که دروازه سفارش بسته ببی فرمانی قسم به خدا ای فاطمه بنت فلان که هجی اگر به فرض محال فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم و رضی الله عنها به فرض محال اگر منیوتی دختری فاطمه دستا ای کار خلاف صادر ببوده من دستور دا ای دست بر رکنم بلان اولا بکماله کشفت دو جا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه والی خب در حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت ای پیما حکم فرمائی خب جایی هست که او دا خود شاکی عفو کن قابل عفو اما اسلام عدالت ده باید پرنده احساس امنیت بکن چرنده باید احساس امنیت بکن اقوال لوقت تمامه و مطلبی که من بیان کنگی که خلاصه و اصاره ای ارائز چار پنج ست گیشت نگوته شما دید هرچی شما دیر تر یای مشوار دیر تر دار اگران یک برنامه شروع بید پس ساعت یک مسجد فور بید جمعید سلطان مراد عثمانی دستور دادی خجندی معماری یاری به قول اقبال بود معمار بقلی ما خجند در سنه تعمیر دست او بلند سلطان مراد فرماید ساختمان ارکه ساختمان وقتی که تمام بود سلطان باز دید کو یک قسمتی ای نظرت هم معیوب نظر ابدار معلوم بود انتظاری که چی معمار و چی مهندس و چی فرد معماری آئی هسته براورده نبودتگا و تی کاخ و کسری معیوب دی در تش غضب ای آرزوی تکمیل بوگه و ناقص مانگه نتیجه تا در تش غضب یاد و دستوری دا جلادا که معمار پنجه ببوری دست قطعه معمار غیر مسلمانی است پنجه ناحق بر رگ بو بستید لئے سلطان مقتدر دوره حکومت عثمانی ترکیه که خدمات شایسته برای کعبه مشرفه و مسجد الحرام هم انجام داد یعنی مصر بگره تا قسطنطنیه تا هندوستان تمام ممالک اسلامی تحت آید سیطره و حکومت حکومتی با ای وسط حاکمی با ای سلطه و قدرت یک غیر مسلمانی معماری دست پنجاب ناحق بوری چرا که آی معماری حرفه و تی خوب ظاهر کد نکتا آی کاف و کسر داد کنگا معمار با خبر این که مسلمانان در میان قاضی ها طبق دستور قرآن و سنت رسول الله علیه السلام عمل بی معمار شکایت با پانگ قاضی اقبالا به تفصیل بیان کتا قاضی مامور رفتن سلطان احضار کو سلطان مقتدر عثمانی در دادگاهی که ود شاد قاضی حکم امضا کو تا احضار کنگ بی پیش قاضی چون خطاکاران رسی سلطان به عنوان یک سلطان مسلمان چاره غیر ازشی ندی که بایستی تن بدن به دستور قرآن و تا حاضر بکن قاضی دیما قاضی محاکمه کو ثابت بو که سلطان جنایت کو تا مرتکب ظلم بودتا و بناحق فرد ذمی غیر مسلمانی کافری دست حق برنگ نبودتا تو چرا برتا و قاضی خطاب کو به سلطان که اے سلطان قرآن دستور و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب خدایا قصاص و برابری در حقوق دستور فرمائن تا هنچو که تو ای شخص سر ظلم کو تشی پنجه بورتا باید آستینا بارا بجنه که من جلاد دستور دیم تا ای پنجه در بکنسی دستا هم ببوری در سلطان در برابر آیه قرآن دیگه چه چاره ای هستن چه کتن کنن لشکری ها اسکردی ها گارد محافظی ها ولی چون مدعی ایمان به قرآن و دستور اسلام باید تسلیم بی آستیگا ود بودی دستا بالا دی جان سلطان وقتی آستین بالا جان دستا عرضه کن که به حکم قاضی آئیه پنجه در مقابل پنجه معمار غیر مسلمان برگ ببی قطع کنگ بیگه وقتی که معمار اسلام ای حقانیت و در برابر حکم اسلامی یک مقتدرین سلطانی امپراتوریه ایبن تسلیم بودن تسلیم بوگه وضعیت آبود چما مشاهده کو جلاد حاضر بو که ویتی آلی قطع خنجر بالا ببا سلطان دستا در انظار عموم قطع بکر سلطان مقتدر معمار غیر مسلمان اسلام ای عدالتا ای سادگیا ای عدالت پسندی و عدالت پروریا عدالت گستریا چنان تحت تاثیر قرار گیری که فریاد کشید کشی قاضی من بخاطر همه خدایی که قرآن عظیم دا گوشتگی و لکم تلق ساز حیاتون یا اولی الالباب به آبروی محمد مصطفی علیه السلامی که شما مسلمین آیه کلمه یاری و آیه آین دا اینقدر عدالت موجودن من بخاطر خدا و رسول بخشده ما افو گفت از بار خدا بخشیدمش از برای مصطفی بخشیدمش یافت موری بر سلیمان زفر ستمت آئین پیغمبر نگر اقوال در نتیجه گیری آخرہ جگہ بشارے کے موریا خب یک معمار غریبی بشارہ عام غیر مسلمانی چه قدرتی در مقابل سلطانی لحاظ ظاهر ها بلی آئین اسلام عظمت تماشا بکن بچار اقبال بشی که اسلام قانون تا مور در برابر سلیمان موفقیت و چیرگی و قدرت و بالا دستی حاصل کن. در واقع ای آئین پیامبر اسلام جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم آئین اسلام سطوت و قدرت و جبروت و عظمت که یہ پیما سلیمانانا در مقابل موران بزانو در یاری تدور اسلامی که رسول خدا علیہ السلام آئیے پرچم در مدینہ به احتزاز دریار تو حکومت اسلامی که حضرتا بعد از وقتی هجرت به مدینه منوره آئی بنیاد ایر کت در آئی عدالت این مفهوم داری که هر فرد جامعه احساس امنیت بود. ما شما قبل از انقلاب اسلامی در چه وضعیتی؟ حالا در زیر لوای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار گرفت؟ باید قدر نعمتا فراموش مکنی. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کار به جای رسید که دختران دوشیزه من شما قرارت که شا لخت اوریان بروند سربازی بجنند و روزنامیانی تا ما که تهران نرفته گتی تا از زمان ولی روزنامیانی تا اکسانی دیتا جنین چکانی به عنوان سپاهی و به عنوان سرباز دو موتور سیکلتان سوارتان دوشتی شان سروازان روزنامه انتان دوشتی. مولانا عبدالعزیز خدا رحمت بکن تو قبر پر نور بفرمانی زهادان من خدمتی رسون در تنهایی وشتی که خطابی کو در تنهایی منا وشتی اوضاع و احوال بی ایجا رستگن فلانی محترمانا طبق تعبیر بلوچان وشتی واجا الان وضعیت دیگه جا رسته کارد به استخار رسته چیه بکنیم معلومه. مشروبات الکلی در این چوار که آب خوردن گیر نیاد آب خوردن گیر نیاد هفت هشت محله پیاله نوشی شراب فروشی در کنار دبیرستان جوانان در سر راه طلبه حوزه علمیه در سر راه مسجد صدیقی و مسجد جامع قدیم یک مشروب فروشی پشت مسجد جامع قدیم ده قدمی آطرف شمالی یک مشروب فروشی در خانه کنار مسافر خانه عارف یک مشروب فروشی اشان من یاده در جای مغازه که حیدر صادقی مغازه داری الان یک مشروب فروشی طلبه می از کنار مشروب فروشی فلکه طرف مسجد صدیقی و مسجد آل رسول که رده بودن کنار ده پنج قدم آدیم دم دروازه دبیرستان پسرانه طلبه که رده بودن شد آوشده والله بفرما با قدم چه جانهای عزیزی ریختن چه خونهای ارزشمندی این نعمت جمهوری اسلامی به دست یاد ای ملت غیور ای مردم مسلمان ایران نه تنها اهل این مسجد مخاطبه تمام اهل این کشور هر کجا که این گواس این صدای برتن کن تروت رسید این خونان قدر جه بیارید از نام جمهوریت و نام اسلام و نرمش های مقطعی اسلام که و طبیعتا در اسلام در جای نرمش نرمش ها اشداء و علی الکفار رحماء بینهم سوء استفاده نباید کنه. فتنہ گری و فتنہ جوئی طرف قدم کس نہ کرے، نظم امور جامعہ اب ہم مجنے، مسائل کوچک اب بہانے اغتشاش و شورش و فراکندگی خاطر جامعہ قرار مدے، مسائل ناچیز و پیشوا افتادیا وسیلہ فتنہ گری و آشوب و به ثمر رساندن آرزوهای به خاک افتاده و نابود شده دشمنان و استکبار جهانی قرار مدید. علیکم به نظم امرکم، و تکارانا منظم کنه، نظم امورا مراد کنه، از فتنیا اجتناب کنه. این حدیث صحیح بخاری این که من عمدن به این خاطر یارد که حدیث شمدی مبوانو. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، بجلی خوش نصیبین انسانی که شش ماہ قبل از رحلت پیامبر علیہ السلام مشرب اسلام، در زیبایی حسن صورت به قدر زیبایت که یوسف و هذه الامت و شیور، ولی وقتی اسلام یا ناز پروردگی، لباس های قیمتی، خوردنی و نوشیدنی های گران قیمت و لذیذ مزدار، کلن کنارش. یک انسان مجاهد سرباز واقعی با لباس های خشن و خوراک نزند و نمیر اکتفایی کو و تفرمانی و تجریانا بایات رسول الله صلی الله علیه و سلم. من وقتی یهتون پیغمبر علیه السلام خدمتا بیعتون چیه؟ بیعتون کو الا اقام الصلاة، نماز بپادارک، و ایتاء الزکاة و زکات دیک، و نصح لکل مسلم، و خیرخواهی برای هر مسلمان. مردمانی یاد گاهی بیعت مختلفی اندازه، صحابه برای بعضی مسائل اهمیت یا اینکه وتا پایبندتر بکنه بایی دست در دست پیامبر علیه السلام دا، و برای یک مطلب یا چند مطلب تعهدش دا در حضور رسول اکرم علیه السلام در محضر حضرت علیه السلام. حضرت جریر فرمانی که من دست در دست پاک رسول خدا علیه السلام داد و همانطور که برای نماز بپا داشتن من تعهد دا، برای ادای زکات تعهد داد، به این مطلب هم تعهد داد که من مسلمانانی خیرخواهی بکنم. امام بخاری این حدیث تحت عنوان یاری قول النبی صلی الله علیه و سلم، الدین النصیحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. امام بخاری فرمانی که دین که ما شما بتوشین دیندار متدین اهل دیانت، دین خلاصه چیه؟ امام بخاری صاحب صحیح بخاری حضرت محمد بن اسماعیل رحمت الله علیه و تی ای کتاب تا که نزد اهل سنت اصح الکتب بعد کتاب الله، بعد از قرآن بالاترین مقام و ای کتاب داری نزد ما. فرمانی الدین النصیحه، دین عبارت از خیرخواهی. خیرخواهی چی؟ خیرخواهی لله برای خدا، و خیرخواهی برای رسول خدا، و خیرخواهی برای ائمه مسلمین، یعنی برای کسی که اولی امر مسلمین بدید، و خیرخواهی برای عموم مسلمین. نصیحت مانا صاف بود، خالص بود، خالص کنک. در عربی بشن که نصحت العسل، یعنی چی؟ من اصلا نصیحت کو، یعنی چی؟ اصل من از آیه کف و گجام پاک و چی موم و ای اشغال و ایشان تمیز و صاف و در شیشه اون قرار دار. دین عبارت از نصیحت، یعنی خالص بواگ، مخلص بواگ در برابر خدا. گو خدا مردم تگی مکن، فریبکاری مکن، در برابر اوامر و دستورات خدا صاف صریح خالص و مخلص، بنده خالص، مخلصین له الدین. ایمان آئی برای رسول علیه السلام نصیحت چیه؟ خیر خواهی و خالص بودن برای پیغمبر در برابر دستورات، اوامر و نواهی و سنت های پیغمبر انسان خالصانه برخورد بکن، نه منافقانه و تگی و توری و خلاف کردی. ولی ائمه المسلمین، یعنی برای امرا، کسانی که مسلمانان سر امارت و حکومت و ولایت امر به آیا محول بید، امیر بر مسلمین بند، آیانی نصیحت برای آیان چیه؟ آنی خیرخواهی چیه؟ برای آیان مخلص بوگ چیه؟ یعنی آیانی در حدود شریعت اطاعت، جایی که آنی اوامر و دستورات خلاف شریعت اسلام، قرآن و سنت پیغمبر مبی، آنی فرمان برداری و به دستور آیان فتنیانی دیما اشتگ، در مقابله فتنه ها قیام کرد و فتنه ها را سرکوب کرد، میلی که آن فتنه زمام امور مسلمین از دست امیر مسلمین ولی امر مسلمین خارج بکن. و اگر چنان خطایی مشاهده ببی، با نرمی و با لطافت، با تدبیر دینی و اسلامی و رعایت شؤون اسلامی و آداب اسلامی که بین رائی و رعیت باید مراعات ببی، بقول ما شما به صورت انتقاد و پیشنهاد آخر خواهی مطرح بکن که باید این طور عمل ببی تا به این حکومت آسیب مید ضربه مگندی، آنها متنبه بکن تو آگاه بکن خیر خواهانه و آنی عزت و آنی کرامتا در نظر بگیری. و برای عموم مسلمین خیر خواهیشیه که در حدیثی پیغمبر خلاصه کتا ان یحب لأخیه ما یحب لنفسه، ان تحب لأخیک ما تحب لنفسک، تحب لنفسک براوتی برادر و خواهر مسلمان همه چیزا پسند کن که پوتی پسند کنه. آنچه بر خود نپسندی بر دیگران مپسند، سادیا فرمایی. این نصیحت برای عموم مسلمینه، خیرخواهی برای عموم مسلمینه. من منظور از این حدیث ما نگاه شما اذهان هم ملتفت کنگن در این مقطع به آشوبهای اخیری که به نام بعد از جریان کوی دانشگاه، به نام دانش پاک دانشجویی، به نام مقدس دانشجویی، دشمنان وارد بودگن تو سا و تلاشش در این چند روز اخیر اشید که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی ها شاید بتوانند از داخل به صورت مرموز یا با خلل و خرابی و شکست مواجهه بکنند. اگر واقعا تمام این ملت خب متاسفان همه منطقه هم داشت کمتر به رسانه های گروهی توجه بی، کمتر به مطالعه روزنامه ها توجه بی، به رادیو مطالبی گوشگ بی، اگر نه فرمایشات موزگیری های موزگیری بسیار قاطع و جالب و روشنگری که مقام معظم رهبری در مقابل این حوادث چند روز قبل ایراد فرمانتگت، واقعا خیلی شفاف و واضح هست. خب عنصر این حکومت از جمهوریت و اسلامیت تشکیل بوده، جمهور یعنی افراد مردم و حق دارن و تی پیشنهاد و تی حبر را بکنن و تی مطلب را بیان بکنن، اما چطور؟ راهی چیه؟ با آشوب؟ آشوبگری، با فتنه، با نیت سو، نیت فاسد؟ نه، همه پیم که اسلام دستور داده با خلوص نیت، حالا تقریبا بناب فرمایشات و مقام معظم رهبری اگر 100 نفر 150 نفر دانشجو در کوی دانشگاه یک خواسته ایش هسته، نباید گویا این بین برخورد کرده بودیم که نتیجه ای به این شکل در بیهتیم که دشمن خوشحال بید و آیا موقع نفوذ برسی و این مسئله کشف بدن ادامه بدن. خب واقعا این حرکت هر کسانی که نصف بعد از نصف شب ساعت 2 شب یا در موقع نماز صبح در حین عبادت و نماز بعضی دانشجویا به دانشجویان جانانی سرش حمله کو آنش مورد کتک کاری و ضرب و شتم قرار داد، این حرکتی که هیچ عاقل اشیا تمجید نکن، هر کس اشیا محکوم گفت و محکوم گفت، مقام معظم رهبری محکوم کو، رئیس جمهور محترم محکوم کو، تمام مسئولین دست اندر کار و خیرخواه این نظام محکوم کو. اما مسلمان از این موقعیت ها دشمن در کمین نشسته، دشمن نهفته، این بیمین اوقات براوت بهترین فرصت براوت اغراض فاسد و سو بهترین مغتنمترین وقت تلقی تصور کن تو تی خواسته های نامشروع لوتی در این لفافه به کرسی بنمدینید. ولی ما امیدواری که انشاءالله ملت با بیداری، با هوشیاری، با فهم و درایت و با پیروی از رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، مسئولین رده بالا، انشاءالله دشمنانی ای آرزوهای باطلا شنا به خاک سپارن تو خواله کنن تو از بینش برن انشاءالله. ما هم ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و غارت کوی دانشگاه ای حرکات بعدی هم که به نام دانش مقدس دانشجویی و دانشجویان خلاف نظام جمهوری اسلامی راه درده اگه بودتا شان تماما ما محکوم کنیم و وقتی حمایت و پشتیبانی از فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در این جمع اعلام دارین. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال فتنیانی دروازه ها بند بکن تو برور ما به می اعمال سوء الله تعالی فتنیانی دراب ما باز مکن تو ان دراب را همیشه ببندی و اسلام قرآن و سنت بیرقا همواره خدای ذوالجلال جل جلاله شانو به ای خاک و بوم و تمام نشیب و فراز روی زمین به احتزاز در بیاری تو به احتزاز اینه که بداری کفر شرک و خصوص استکبار جهانی خداوند متعال منکوب و سرکوب و برا همیشه خار و ذلیل و روسیه ها بفرمانی. بلغنونا من کماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا عليه وعلي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ قطوي قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.